kumbenyera afadenyo anadenyo alimam kuduzu e kangmana ye mungoso biye ni alodwa fere alaka lodwa do di karamo buraba ma nyina afari isu inata farti masoro tanda dalilla sibabu walimo tu walelo tanda dalilla sibabu walimo tu tanda dalilla sibabu walimo tu walelo tanda dalilla sibabu lojo ajuma lara ka dia ma ndara mo worbe karangera nga mo fitigi be ka mo ali be nga mo harisu jaman be ka mo mbur be bita mama jantele le yan lo mi to ka to ko ka mo ali so ko bango kana fo allahumma asina ngi bata na bin nabil ma wa ala dama allahumma asina ngi bata na aka inar sar na ta karange ilim yum yula kaset be fe yina na mako be ko do dara ma soro inar sar na nuha ilim ya karam ya ka inar sel na kefe ni ilim ya kaset be fe ye ke sababu yan so nga fa ngara mo yor nga lota duwa o jabira abiye kele bi madina be alima ko ande ayra sama Allahumma tonmatu Allah asini yalla larike angi batana yanyanike angi batana yalla bangunya yamalima pase ayra sama Allahumma arzu jamana ta jabira yamalima pase ayra sama Allahin murta jabira yamalima pase Ali so bango ta jabira mena mere ma kwa ta mo halilu ngar baba ka mo beti ta jabira mena mere ma kwa la mi anga mama karayeke anga mama sanga karayeke ngo ka mo chele ka sanga karange mi aka sanga karange aka koba makama na kafo aka afo anga babu yorbe arako ko ko abeti masarabo ko masaratara arabeti litige maraba eso ko kafo arko masara ko masaratara eso ki afo jon ko beti tokotige wole be anga ba fitige malaga keti nya beti tigany malaga keti beti tigany ko ko kamba lidun nyina beti tokotige wola rado arko babale yatige uranga atige letugu yatige eto ki abo atya ba man sayale aja ba man sayale aja ba man sayale aya be man sayale angara mo sanga ke lafere ame beti korolo allah akafo arko ya korofo kungu malaka ke ngum beti tikanyi ati aba man sayale aya be man sayale allah akbar maka moje ati aba man sayale akalam ho lalo itawo Allahu Akbar ngolu fo arkana fo bura ba sa ya tololo mo kewo subhanallah mo ko jumale akera fi sa ya na mi bura ma yori ya la kera le ti benya